Cara masakane kurang sedep, kurang. Nah, kurang sedep nek kokean dehen malah ya dadine apa ya sedep kan. Ya akhire ya nanggap wong mengi. Nggih, mengini. Lha ya mongko iki nang endi njajali? Niki teng daleme Bapak Wandono. Sing ngomong sapa? Ngawur ae. Iki nang wayangan. Daleme Mas Wan Kidul kono, iki nang kene iki nang wayangan. Oh iya iya iya. Omahe ngguri ora ketop. Iki nang daleme Pak kuwi lho. Sapa iki nang dalan iki? Iki nang dalan goblok. Iki omahku piye lho Mas? Iki nang dalan tengah dalan iki. Angel omong-omong. Kok ora diterak-terak? Ngawur nek wayang ngono ora terak. Ditutup. Lho jeng dalu Buli Mbok, selamat malam. Lho angel lho. Kene Jawa kono bahasa Indonesia. Lawe rapa soke. Dajal we Indonesia. Selamat malam Buli Mbok. Good night. Tuh, basane Papua dik ditokne. Ngawur ae Inggris. Inggris. Ya selamat bengi lah, selamat bengi. Selamat malam, malam hari ini bisa berjumpa dan berkumpul di sini di rumahnya Bapak atau Kewan, Dono. Ki, Ki. Hah? Kiwan. Oh, nek dalange mesti gawe Ki, Dek. Pamane Rudi, Rudi Gareng, pamane Badrus Ki, Badrus. Pemane Pak Wan yo Kewan. Hei, Ki Wan. Ki poke ta? Ki ora ke ora. Arek kono Kewan terus aku apa wong aku adike. Berarti aku yo bangsane munyukno. Lho malah ngaku. Lah. Nyapa kok padahal ora omong lho kene malah ngaku. Aku kan berperasaan. Lah iya ngene lho ora usah di ngaku, ora usah sampean meneng ae lah. Menurut sampean-sampean ngonoan ya wis meneng ae ngono lho. Ora usah ngaku, wong wis paham. Paham lah sampean ancene keluargane ngono kuwi. Lah wong nyatane wong kowe ya tak anggap adikku dhewe. Nggih. Kowe gelem tak tak pek adik. Nggih. Berarti kowe adike munyuk kan ngono. Ya kancane kowe berarti. Ngene lho. Aku berarti apa? Aku apa? Lah kowe adike munyuk. Berarti aku adike munyuk. Iya. Padha. Apa? Ae dhewe seduluran wis sampean tak anggap kakangku dhewe. Ya wis suwe to goblokmu lho. Lah ya. Gelem, Pak. Apa? Gelem dadi kakangku. Ya gelem. Oh, berarti ya kakange munyuk ya. Tunggalane kae. Halo, halo. Yes, berarti wong delok munyuk lah. Lah, iya yes, ngono lah. Masaku. Nuwun sewu, Bos. Iki kula diwanti-wanti kali Pak Wandono. Pripun, pripun? Enek titipan, Pak. Apa? Heeh. Oh alah kanggo kanca-kanca ta. Iya dianut ta jenenge amanah lho, Dik. Nggih, nggih. Wong jenenge amanah. Monggo. Jenenge amanah itu harus disampaikan. Masalahe nek gak disampaikan, kala mangsane wong wingku dosa nang konone ditagihku ora to, Dik. Dik, aku ora mesok. Ya matur nuwun lho, Dik. Pak Wandono matur nuwun sangat. Munggah urung bar urung ngantek medun wis dikeki amplop ya alhamdulillah kena nggo tuku bensin. Lah iya no kudune. Bukaan no. Luar biasa iku aduh lah kok wis kok rene to. Penggaweane urung rampung wis diwehi apa wis diwehi amplop ya aduh. Kok rene apa-apane to? Ora rene isine lho. Kon ngiseni kon jenengi dewe-dewe. Engko dilebok ning kotak. Engko tak sowo amplop pisan rumahku. Ngomonge becek ngono kok. Aku diwanti-wanti. Rumangsamu lha kowe ora ngerti pengumuman bengi iki. Lho, apa ya nek pengumuman to, Pak? Khusus seniman yoga dalang sinden. Heeh. Dalu punika Pak Wan gak nampa amplop. Alhamdulillah. Kok sing nampani sing wedok. Dadi Pak Wan ngene ta. Bocah. Pak Wan kali kula niku plek. Lah ya plek terus masaku. Lah niki kula di tumbas ning ngatenan. Tumbasnya dengkulmu kuwi nek aku mawan mau. Ora iso ngaku-ngaku wong sugih nek kuplok kok diaku-aku gak iso. Ora iso kuwi tak gawan momen ketetap-tetap. Ukurane lho pas karo aku, Bos. Eh jajal gaenen. Percil. Dap sampean go percil. Lah, lho. Ukurane wae pas karo aku. Wong wis pas. Ora pas, ora pas. Ora pas, ora pas, ora pas. Dadi awe dhewe nek omong kan ya penak to, Pak. Ya pas no lho. Ya pas rupamu malah kaya maesan, dadi ora bener, ora ngono. Niki kupluke percil. Niki kupluk mboten sembarang kupluk. Awit niki kupluk paringane sesepuh. Sesepuh. Kula nyekseni piyambak. Bar mulih kok Samarinda ya, Dik. Iya, Pak. Ngene lho ben ngene. Bar mulih kok Samarinda medun saka pesawat. Ha terus? kopiah kupluk sitok niki dituku 50 yuto gak dikekne. Lho, berarti ini termasuk aja. Rencana arek dinggo cetik geni. Dadi ono kan angel. Nyapa kok guyu kowe? Ngenyek aku kowe. Modelmu kan dasane kan kaya pentol korek. Lho iki mangsamu apa mung kupluk tok niki? Lah ya ampun asli apa palsu iki? Alah tak bacok cengelmu tenan kowe engko. Iki nuwun sewu, iki kupluk serbaguna lho Bos niki, Bos. Maksude? Lho iki kupluk mandak kupluk kok serba guna Pak Wanto malah luwih dhuwur. Lah Pak Wanto karo iki sik dhuwur fungsine weruh nyapa? Apa? Nggo ndelikno jajan tadi. Lah mboten ora ngono Pak, ora ngono. Wong kupluk nggae kupluk niku rena-rena lho Bos. Maksude? Lah umpamane nggae kupluk umpamane. Kupluk iki awake dhewe madhep sapa sik? Umpamane arek jagong, jagong. Jagong. Becek. Becek buwuh kaya ngene iki. Buwuh. Rada dilincipne mengarep mlakune ngene. Masalahe arep buwuh mlebu gone wong ewu. Lah nek tuwuh metu gone wong ewu. Lah nek tumut untumu dimut. Lah gak seneng aku ning ngono ya gone kancane banyol barang nyapet kok iso. Ora penging banyol ket mau. Niki lho, iki lho. Lah umpamane arep buwuh. Heeh. Arep buwuh. Lah umpamane apa neh, Pak? Kowe tekan apa neh? Umpamane arek salat. Salat. Ngene. Batuke diketokne. Batuke diketokne sebab lak wudu iki mesti ning kenean iki, Bos. Meneki rambut. Lah ning kene lho, ngene gak kenek lho. Oh iya. Kuwi nek arep salat. Arep salat. Meneh teko. Bakul sate, mamane. Bakul sate ndak ya kepluke ngene. Oh ngono. Rada diancange sebab kari kipas. Kipas. Oh iya kok yo mate. Lek wong genduren, wong genduren. Niku sami kalih wong apa becek rada sak ngene rada dijokne rada munggah sithik mripate rada melok katut nah ngono sebab masalahe kanggo nyawang kahanan sing neng kono enek ambengan enek berkat enek pinunggalane oh nyawang ingkung nah ngene lho iso lah nek kupluke wong kalah jiki lah kalah jiki kupluke ngene Pak iki stres lah kamu umpamane nggae kupluk kupluk ya kupluk umpamane ludrukan iso ora ya iso ta mbok contone pamane ludrukan wong ludrukan nek nggae kupluk mesti piye? Kualik goblok. Kuwi piye tok terus bolongane iki lho lebok. Lah kula nuwun sewu, nek mau pamer-pameran nggae kupluk nek percil renek apa-apane tok karo aku. Lah kowe iso wae nggae kupluk miring. Ya iso. Jajal ndang. Nggae kupluk miring apa iso? Ah menceng, kuwi jenenge menceng cah goblok kowe. Ngene, ngene. Menceng. Ora iso ngene. Anggite ye. Kokek ta, kokek. Ngene. Menceng kuwi. Ngene apa yo mireng apa? Oh yo menceng sak pikiran. Lah miring piye? Gawe kupluk miring iso ora? Gak iso. Ngene lho gawe kupluk miring. Piye Pak carane Pak? Contone Pak. Lho. Gaene piye iso miring? Lah kupluke miring lho. Sapa sing ngomong nganggo? Gawe kupluk miring kok iso. Wong ngono ta? Bagaimana? Yo tak goblok yo ta iki. Lah kaya ngono miring gak seneng aku suwe-suwe aku lah aja